punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Paula i Karol to na dzień dobry dziś w budziku. Nowe nagranie w trójce, jak zwykle o tej porze, 4 minuty po godzinie 4, nasza piosenka dnia. I dziś zupełnie nowe nagranie, zapowiedź płyty z czwartku na piątek. Premiera tego wydawnictwa 14 grudnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia Piotr Bukartyk i utwór zatytułowany Kup sobie psa. Żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i

pierwszego na drugie w ostatniej jak dotychczas baronowej liście 1708 Artur Rojek. 18 minut po godzinie 4 i już pozamiatane z falstartem pan Henryk. Garniturobus dziś pruje w kierunku Szczecina, a my honorujemy tych pierwszych, którzy to odezwali się po naszym znaku, po sygnale. Pan Jarek ze Skoczowa w drodze do pracy do Krakowa dziś jako pierwszy. Telefonicznie lepiej, jeśli chodzi o mgły, ale jeśli chodzi o temperaturę, to gorzej. Wczoraj -1, dziś -3. No ale coś za coś. Mniej mgieł, za to niższa temperatura. Pani Monika z Gdańska, dziś to pierwszy sygnał SMS-owy. Też w drodze do pracy. Również gorąco pozdrawiamy, bo i na wybrzeżu również młodek. Natomiast w Austrii, konkretnie w Wiedniu, u pana Stefana piosenka dnia tak wygrała, że hoho. To pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Po godzinach WW, po godzinie 4:22 minut. Ja rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się, tak jak wcześniej wspomniałem, po godzinie 6. Wciąż przyzwyczajamy się chyba jeszcze do tego czasu zimowego, ale no właśnie, wcześniej schodzi słońce, ale też i wcześniej zachodzi, bo już po godzinie 16. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Darii, Eusebii, Violetty, Felicjana, Jacka i Narcyza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Do kalendarza świąt osobliwych jeszcze będziemy zaglądać, no a po ludzku z karteczki z kalendarza 302 dzień tego roku przed nami, środa, 29 dzień października. Dzień dobry, a na dzień dobry gitarki. Głupi ja, głupi ja jechałem.

Marta Maja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Co tmiot z nowej płyty? Natalia Przybysz. A na budziku 4:30. I co nam tutaj pan od pogody, co nam pan mróz zmalował na szybie? Europa Północna oraz Wyspy Brytyjskie w zasięgu niżu z nadmorza norweskiego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę nadal będzie kształtował rozległy wyższy znad Rosji. No i Polska pod wpływem tego wyżuch w polarno-kontynentalnej masie powietrza. A zatem normalne w tym tygodniu, że ranek dziś też mglisty, w dzień słonecznie, choć po południu na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. Wiatr południowy słaby, jedynie na krańcach północnych umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 8 stopni w Małopolsce, 9 na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich dycha, w większości regionów dziś 11, na Wybrzeżu, Pomorzu i w Wielkopolsce 12, a okrągła, piękna, szczęśliwa 13 dziś na Warmii, Mazurach i na Dolnym Śląsku. I w tych regionach dziś najcieplej. Każdego dnia ktoś do mnie mówi, co mam jeść, jak żyć, kogo słuchać, na którym boku spać i mieścić się w sukienki max 32, a ja rozum mam i karmić go wiem jak, więc daj mu to, co ma smak. Chcę być tu. A kiedy mam dość steku bzdur tych głupich ludzi TV, siadam w fotelu i leci już państwu chat, bo ta muzyka sprawia, że odcinam się, jest lżej. Dobrze mi, kolejny trudny dzień, rozmywa się, mięknie powietrze. Więc wyłączam telewizor, stos gazet wrzucam w kąt. Zwykłą prawdę humor, by w dźwiękach się rozpłynąć, zniknąć stąd. Porządny gwarant, dalej już sen, śniadanie, kawa i jazz, jak co dzień dźwięki nakarmią mnie. Choć mało to rozsądne, nie przejmuję się, bo wiem, że pasję mam do życia mego sens. Kolejny dźwięk syci powietrze.

never would forgive my our hearts. You never would forgive my lonely eyes. But you wanted to know. But you wanted to know. But you wanted to know. It's end of farewell, love. Forgive my our hearts. You never would forgive my lonely eyes. What you wanna to know? What you wanna to know? What you wanna to know? It's end of our love. Never seen the clouds in your desires. You never seen that you can be a prior. But you wanna to know. But you wanna to know. But you wanna to know. It's end of our love. No nieźle, Proli. Merlin, nie Merlin Manson, a Merlin Monroe. Szczepanik, to na dzień dobry z muzycznego trójkowego, tak mi się wydaje, alfabetu na M3 miało być, ale M4. No niech tak pozostanie. Państwa poranne sygnały, między innymi od pana Artura, jak zwykle zestaw poranny. Bardzo się cieszymy, już zaliczony 3 razy nie M, a 3 razy P, pompki, podciąganie i przysiady. Ileż trzeba mieć samozaparcia, ileż hartu ducha, żeby tak codziennie, rano, przy bluesiku, przy roku, czy przy regałowych rytmach. No, będziemy się starać i coś dla każdego, tak mi się wydaje, na pewno rozbudzającego muzycznie po godzinie 5. Już się robi to samo za oknem. Już się robi nudne mleko przy temperaturze 0. To niezbyt przyjemna sytuacja. To pan Darek Będzin-Grodziec, jak zwykle na posterunku. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Wojtek. Budzicie mnie codziennie w tym samym miejscu, jak co rano mknę w konwoju na budowę elektrowni wiatrowej. Autostrada A2 w okolicy Łodzi mroźna, ale sucha, no i już wszystko wskazuje na to, że powolutku, po cichutku idzie zima. Pozdrawiam cały zespół wszystkich słuchaczy, naszą budzikową rodzinę, zwłaszcza tych nienormatywnych. To od pana Wojtka sygnały poranne wraz z uśmiechem na twarzy i z podziękowaniem za nagranie Artura Rojka. Przypomnę i zachęcam wszystkich fanów do głosowania nie na pierwszym, a na drugim już. Artur ustąpił miejsca zespołowi Pink Floyd na szczycie listy przebojów trójki, ale wszystko do zrobienia, wszystko w państwa rękach, w państwa głosach. Zachęcam niezmiennie do tegoż właśnie głosowania. Pani Kasia, a jakże dziś też na wsi mazurskiej ciemno, ciepło, w miarę ciepło, a PDF-u jeszcze nie ma, o porannej drapanie fury już mówiliśmy, mgły też nie ma, proszę, no jeśli już, to na Mazury trzeba by się wybrać tam, jak się okazuje, dobre warunki jazdy. Gwiazdy widać nawet bardzo dobrze, dopisuje pani Katarzyna. No i gwieździście niech będzie z samego rana. Oj, będą gwiazdy, będą się pojawiały. w muzycznym kalendarium to po godzinie 5. I jeszcze pani Jaga o tym, że tytuł piosenki dnia, a właśnie Nie kupuj zwierzak, to jest po prostu przeinstytucja, tak na dzień dobry, w nawiązaniu do Piotra Bukartyka. No bardzo się cieszę, że i również też tak jakoś pozamuzycznie to państwu podoba się i rzecz jasna ogarniamy to jakoś tak optymistycznie. Bardzo dobrze. A jeśli chodzi o sytuację na polu, pani Aga z Krakowa o tym, że zero wartości, znów bez temperatury. Oj, panie synoptyku. Do oj, panie synoptyku to jeszcze wrócimy. Spokojnie, spokojnie. Za chwilkę sygnały zagraniczne, mailowe od państwa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, ale wcześniej klasyk o 4:44. Pan Czesław. Czesław Niemen. Czy chcę, czy nie chcę, patrząc wstecz na zadeptane ścieżki, dostrzegam zwykłą ludzką rzecz. To wierność serc, to drwin u świeczki. Mój okręt porwał skwał, odpłynął, umknął w świat, a czterokonny kwadryk swał, pozrywał cugle, zostawił bat. Więc mam tym batem teraz wybatożyć ironii ubawi los. Spod chmury kapelusza wzrok nas rozić, obłędność świata. Wyznaczać górnolotne cele. Ja niepokorny, spokorniały, cóż, i nie żal nic, i żal tak wiele. Wiem jedno, że już umiem siebie ostrzec przed powszechnością zdrad. Spod chmury kapeluszu miłość dostrzec, gdyż dalej bardzo dziękuję za życzliwe słowa. Jeśli chodzi o muzykę, państwo głaszczą pana redaktorka po czuprynie. Bardzo dziękuję. Tak spod chmury kapelusza państwo nawiązują, że dziś, no, jak Królik, jeden, drugi, trzeci klasyk. No, no tak jakoś. Bardzo dziękuję. To muzycznie, mam nadzieję, mocniejsze łupnięcie. Niektórzy też o to proszą po godzinie piątej. Tak obiecuję, ale rzecz jasna, będą i wyraźne gitarki, i perkusja. A wracając do korespondencji zagranicznej, o tym wcześniej wspominałem, zapowiadałem, pan Andrzej znad wodospadu Niagara, plus 15, cieplutko, cieplutko i ta bryza gdzieś na czole. No bardzo dziękujemy, oczami wyobraźni, już to również czujemy. Pan Piotr pozdrawia katarskim pozdrowieniem jesiennym, plus 27 o 6 rano. To możemy sobie wyobrazić, zalatany pan Piotr, a właśnie o lotnictwie, dokładnie, konkretnie będziemy mówić po godzinie 5. Dziękujemy panie Piotrze i tyleż lądowań, ile startów życzymy. Cindao też się kłania niemal południowo. To jak zwykle pan Arek z miasta żeglarzy. Pracujemy już od 3 godzin. Za chwilę powitamy południe. No jak zwykle o tej porze lunch, potem kawka popołudniowa. Tak to rozpoczyna się południe i pora popołudniowa wspólnie z Budzikiem. Bardzo dziękujemy. Austria i pan Stefan to dziś pierwszy mailowo sygnał. Bardzo dziękujemy. Good morning Saigon, tak po prostu od pana Maćka z Wietnamu, jak zwykle na posterunku z Omanu. W Sasali słonko już wysoko, a zima idzie, bo tylko 27 stopni. No i jeszcze będzie więcej. Cyklon przechodzi bokiem. Pozdrowienia z krainy wielbłądów dla krainy mgieł. To pan Jacek z Omanu. Bardzo dziękujemy. Pan Damian też z Singapuru. O tym, że zmiana czasu w Polsce nieco poprzestawiała porządek dnia w słuchaniu trójki. Wstaje rano, gdy w Polsce jeszcze prawie godzina wczoraj, ale do rzeczy dziś ciepło, w końcu 33 stopnie, z nadzieją na więcej. Niezmiennie ciepło od pana Damiana. To z Singapuru dzisiejsze pozdrowienia. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich rozsianych gdzieś po świecie, słuchających trójki za pośrednictwem internetu. U nas za 9:05. A to nowy czy stary? Wczoraj usłyszałem takie pytanie. No i w pewien sposób jest rozterka? No jest, jak odpowiedzieć. No niech będzie, że wiecznie młody, nowy. Brian Ferry, nowe nagranie w Trójce, Love Delay. Mam nadzieję, że Państwu się podoba także w głosowaniu na listę przebojów Trójki. Zachęcamy niezmiennie. No, takie pytanie wczoraj, dość taka pokrętna moja odpowiedź, ale jednak nowe nagranie w Trójce. Mam nadzieję, że rozgrzewające. 5 minut pozostało do godziny 5. Co po 5? Po 5 zapowiedzi nowego dnia i kartka z kalendarza. Będzie o kolejnym polskim produkcie, który mamy nadzieję, że podbije świat. Ważne informacje właściwie dla nas wszystkich, dla tych, którzy mają do czynienia z bankowością elektroniczną. Będzie coś z zachodniopomorskiego, coś, no powiedziałbym, coś smakowitego na ząb i coś dla miłośników lotnictwa. Tak pokrótce, choć to i tak mam nadzieję, że uda nam się wszystko zmieścić w ciągu najbliższej godziny. Rzecz jasna, stałe punkty, muzyczne kalendarium, szelest prasy i gitarki. To i więcej po 5, a do 5 Jacek Skubikowski. Właśnie tu wspaniała sztuka, 100 świateł, 1000 nut. Lolo Virginia ma dzisiaj wielki show. Każdy powinien widzieć to. Siedziała obok i miała dziwny wzrok. Ciągle nad głową patrzyła albo w bok. Mogła mną gardzić, lecz wiedziała już, że znów kawałek po kawałku obejrzę ją od stóp do głów. Gram do striptisu, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, dyszy publika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal, ale gram. Stresowany pies, czerwone światło błyska, już się zbliża, już tu jest. Zaraz poleci arabski słodki tusz. Coś zaszeleści i o talerz puknie nóż. Wybiega trąca, bo nikt nie myślał, że w garderobie warto grzać, gdy na dworze -5. Gram do striptisu, żeby oczy zamykam, dyszy publika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal, ale gram do striptisu, żeby żyć. Gram do striptisu, żeby żyć. Zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam.